Դու գիտեք, որ մանուկները միշտ սովորում են հեքիաթների վրա։ Մեր ծնողները, տատեր, պապերը, միշտ երբ որ մենք փոքրիկ էինք, մեզ համար հետաքրքիր հեքիաթներ էին պատմում կամ կարդում։ Ինչ բան է հեքիաթը։ Դա մի հատ վառ, շատ գեղեցիկ պատմվածք է։ Ժողովրդի իմաստությունից բխած։ Բարին այստեղը, չարը այնտեղը։ Հեքիաթների մեջ մենք տեսնում ենք բարու և չարի պայքարը։ Եվ ամեն մի հեքիաթի մեջ ի վերջո բարին հաղթանակում է, չարը նենգություններ է անում, դավադրությունները վզբաղված, խապեպայությամբ, բարին կրող մարդը տարապում է, բայց ի վերջո հաղթում է։ Սա կնշանակի լուսու և խավարի որդիների հավերժ պայքարը մինչև դատաստան, ճշմարիտ հավատքի և չարին հավատացողների պահումն է։ Նրանք աստվածաշնչից վերցրած իմաստություններ են, կյանքի օրինակից վերցրած իմաստություններ են, որոշ պատմական դրվակների խտացումն են, և նկարագրված են այնպես, որպեսզի դրանք հետաքրքիր, մատչելի և ուսուցանելի լինեն մեր մանուկ սերունդի համար։ Եվ հեքիաթները անմիջապես ներազգում են մանուկի այդ մաքուր հոգու վրա, վառ հետք են թողում, դառնում են սեր այդ մաքուր պարար դաշտի վրա, և մեծանալով մարդիկ միշտ հիշում են այդ հեքիաթները և անդրադառնում են այդ հեքիաթներին։ Նույնիսկ 50 տարիքում մենք երբեմն սկսում ենք ընթերցել մեր մանկական հեքիաթները։ Վերցնեք Վարդան Արևելցի, մեծագույն եկեղեցու գործիչներ, սրբեր, որոնք առակներ էին գրում, որ հեքիաթին ման պատմվածքները, հեքիաթներ էին գրում, որպեսզի դաստիարակեն մեր մանուկ սերունդը, մեր պատանիներին, որ տանեն դեպի Աստված, դեպի բարին, որպեսզի մեր մեջ սերմանեն ազնվությունը, արդարությունը, եղբայրությունը, ընկերասիրությունը, ընտանիք պաշտելը, Աստված պաշտությունը, եւ հավատան, որ բարու ազնվության արդարության համար, ազատության համար մարդ միշտ պետք է պայքարի, եւ նա ի վերջո հաղթանակում է։ Այդ ոգին, այդ դաստիարակությունն են տալիս մեզ։ Վերցնենք բացի հեքիաթներից էպոսները, մեր ժողովրդական, որոնք հարասխված են պատմական իրադարձությունների վրա, այնպես ուղղակի հորինված չեն։ Աստվածաշնչում մենք ունենք ջրեղի մասին, Նոյի մասին, Նոյան տապանի մասին և մարդկության նոր վերածննդյան մասին։ Այդ պատմությունը պատմվում է զանազան ազգերի մեջ։ Շումերների մեջ դա Գիլգամեշի պատմությունն է, հնդիկների մոտ դա Մանուի պատմությունն է, Ամերիկա հնդկների մոտ մի այլ անունն է կրում այն, ով փրկվել է։ Զանազան ազգերի մեջ կա այդ պատմությունը։ Վերցնենք մեր սիրած, ամենասիրված հայկական ազգային մեր էպոսը Սասունցի Դավիթ։ Ոմանք ասում են, միգուցե դա Հովնանը Խութայից մշեցին 8-րդ դարում սկսեց հայկական ազատագրական շարժումը անդեմ արաբների և այդ կերպարից է վերցրած Դավիթ Սասունցու կերպարը։ Դա մի վարկած։ Եկեք հիշենք այդ էպոսը։ Մսրամելիք և Սասունցի Դավիթ, հայոց հերոս Սասունցի Դավիթ, Մսրամելիք, իր ազգականն է, որին տանում են Մսրամելիքի երգիր, որտեղ նա մանուկ ժամանակն է ազգացնում, Մելիք իշխան, Մսրամելիք, Մսրայի Մելիքը, Մսրայի թագավորը, ով է, ինչ է Մսրը, Մսրը, դա Եգիպտոսն է, Միցրայիմ են ասում, հրեաներն է, Միցրայիմը Եգիպտոսն է, Մսիրն է, Մսրան է, այստեղից մենք կարողանում ենք հասկանալ, հայերի ազգականն էր Եգիպտոսի թագավորը, Մելիքը, եւ դա ճիշտ, տեսեք ինչ հնագույն խորուկ գիտելիքներ պահպանված է մեր էպոսի մեջ, մենք գիտենք, որ Հիսոսները, Հայասները, հայ ցեղերը գնացել են դեպի Միշական ծովի հարավ և նվաճել են Եգիպտոսը, և հեշտությամբ են նվաճել, ինչու, որտև աշխարհում առաջին ազգն է, որ երկաթն ազուլել, ունենք երկաթե սուր և մեր կարգերի վրա երկաթե անիններ կան, ուրիշները եթե բրոնզից էին ձուլում, բրոնզը փափ մետաղ էր, պատերազմի ժամանակ կործանվում էր, բրոնզի ծանելները շատ շուտ մաշվում էին, մենք տիրապետում ենք երկաթին, և շատ արագ արևելք արևմուտք գնում արշավում և գրավում էինք, և Եգիպտոսում հայկական թագավորներն էին իշխում, վերջերս մենք կարդում ենք հրեա հնայաբան գիտնական պրոֆեսոր Մեյշեզոն, հրեան գրում է այդ գիտնականը, որ շատ օբյեկտիվ գիտնական է, Ռամզես II և այլ փարավոններ ասում են, նա Կապուտաչյա է, շիկահեր է, արմենոիդ է, հայ է, գենետիկորեն բժշկական ապացույցներ կան, այսինքն արդեն գիտությունն է դա ապացուցում, որ մի շարք Եգիպտոսի փարավոններ, թագավորներ եղել են հայ, գենետիկական հսրադեմ այս գիտության դեմ առարկել չես կարող, և այդ բանը պահպանված է մեր էպոսի մեջ, հնագույն գիտելիքներ են պահպանված, և կան կոնֆլիկտներ, հակասություններ, բախումներ, և Սասունցի Դավիթը մեր սրբության հավաքական ազգի ուժի կերպարն է, հավատքի Աստծո հետ հավատարիմ կապի կերպարն է, նույն բաներն էլ մենք տեսնում ենք հեքիաթների մեջ։ Thank you. Մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր բան։ Մարդ նեղության մեջ է, արդարություն փնտրող, անտառով գնում է, բայց այնքան բարի մարդ է, թռչունները օգնում են, կենդանիները օգնում են, ծաղիկները օգնում են իրեն, խոսում են իր հետ։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Եթե մարդ իսկապես բարի է եւ բարու համար պայքար է մղում, այս բնությունն է Աստուած բնությունը, բարու կողմն է կանգնում։ Մենք գիտենք զանազան օրինակներ պատմությունից, կյանքից։ Ես հիմա ձեզ մի փոքրիկ մեջբերում անեմ, որ մի արդյոք խոսել եմ ձեզ հետ։ Մի վանականի մասին, որ ապրել է 19-րդ դարի վերջին Ռուսաստանում, գալիս է վանք ճկնելու, եւ վանականը իրեն ասում, ամենօր 5000 անգամ աշխատելու ժամանակ կկրկնես. Տեր Իսուս Քրիստոսի որդի Աստծո օրմեզիս, ես մարդը մտքով հաշում, 5000 ասում, բայց երեկոյան ասում, որ կոկորտը հոգնել է։ Ճիշտ է, ինքը մտքով է ասում, բայց կոկորտի մկանները շարժվում են։ Այսպես 10-20 օր, 30 օր արդեն հեշտ է իր համար 5000 անգամ կրկնելը։ Ասում է 10000 անգամ կասես, հետո ավելացնում 20000 անգամ եւ այլն։ Եվ մի օր ասում է, ես քեզ կսովորացնեմ ինչպես ճշմարիտ հոգևոր աղոթքն անես։ Ինչպես աղոթես ոչ թե բերանով, մտքով, գլխով, այլ սրտով։ Կսովորացնեմ քեզ ինչպես անես, որ աղոթքդ հնչի սրտից։ Նա իրեն այդ ձևերը ցույց է տալիս։ Եվ սա մի օր գիշերը ժամը 4-ին հանկարծ արթնանում է։ Եվ զարմանում է, լսում է, թե ինչպես իր սիրտն է աղոթում։ Իր սիրտը ասում է. Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որմյա զիս, այլևս ինքը չի աղոթում։ Իր սիրտն է անընդհատ դա ասում, նա աշխատում է, ջուր է բերում, չգիտեմ, պարտեզն է մշակում եւ այլն, փայտ է կտրում, անընդհատ սիրտն է աղոթում, նա լսողի դերում է, իր ամբողջ էությունն է աղոթում։ Ինչպես տարեկացին է ասում, իր խորոց սրտի խոսքս հանդաստուծո։ Բոլոր եկեղեցու հայրեր ասում են, եթե մենք սրտի խորքից ենք աղոթում, ոչ ոք չի կարող այդ աղոթքը լսել, ոչ հրեշտակ, ոչ էլ սատանան։ Եվ սրտի աղոթքը միջապես Հոր Աստծուն է հասնում վարկյանապես։ Եթե մեր սիրտը աղոթում, միայն այն ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին մտնում է մեր մեջ, բալակվում է սրտի մեջ, եւ Սուրբ Հոգին է աղոթում մեր սրտից, եւ մենք դառնում ենք Սուրբ Հոգու անոթ, որի կայանը սիրտն է։ Եվ այդ վանականը ասում է, նոր, երբ որ սիրտը սեց աղոթել, ես հասկացա Սաղմոսի գրվածքը, որ ամեն մի իր, ամեն մի առարկա, ամեն մի տերև, ամեն մի թռչուն առավոտուց մինչև երեկո 24 ժամ փառաբանում են առարջին Աստծուն։ Եվ այդ օրվանից, երբ որ սիրտը զբացվեց, այլևս ինձ համար գաղտնիքներ չկային։ Ես հասկանում էի մոլորակների աստղերի խոսքը, թռչունների, ծառերի, ծաղիկների, կենդանիների զրույցը, ինձ համար բնության մեջ գետերի, օվկիանոսների, քարերի զրույցը, գաղտնիք չկա։ Եվ մենք հեքիաթներում տեսնում ենք հոգևոր մարդունք, որ բնությունը կարող է մարդու հետ խոսել, եւ մաքուր բարի մարդը կարող է հասկանալ բնության լեզուն։ Մենք ունակ ենք դրան հասնել, կարող ենք, բայց դրա համար պիտի ունենք մաքուր եւ բարի, որպեսզի մեր սիրտը շատ մաքուր լինի, սրտով աղոթենք։ Դրանք իսկապես այդ հեքիաթները, առակները, հիշենք, որ Քրիստոս էր իր աշակերտների հետ առակներով էր խոսում։ Դա իսկապես կոչվում է հեքիաթաթերապիա, հեքիաթաբուժում, հեքիաթադաստիարակում, հեքիաթալուսավորում։ Նրանք շատ հեշտ մատչելի վարձևով են փոխանցում երեխաներին, եւ այդ մաքուր հեքիաթներին պիտի հետևենք։ Եվ լավ է, որ երբեմն մուլտֆիլմի են դրանք վերածում, կամ նույնիսկ հեքիաթի հիման վրա գերեզմանական ֆիլմ են անում, որ դու վառ գույներով, երաշտական ձայներով տեսնում ես կերպարանքների շարժը, երկխոսությունը, ու դա ավելի տպավորություն է թողում քո վրա։ Դու ոչ միայն ականջով ես լսում, դու նաև տեսնում ես ու կարծես թե դու ինքդ ես խորասզվում այդ աշխարհի եւ այդ դեպքերի զարգացման մեջ, կարծես թե դու ես դառնում դրա մասնակիցը։ Հետևենք այդ մաքուր հեքիաթներին եւ միայն այդ մեր հին դասական մաքուր հեքիաթները մատուցենք մեր մանուկ սերունդին, ճիշտ ճանապարհի վրա դնելու իրենց համար, իրենց հոգու փրկության համար։